بعد پرانے زمانے کی کہانی ہے کہ ایک آدمی گیا غلام خریدنے کے لیے منڈی پر. جنگ و جدال اس زمانے میں اور مختلف قسم کے ایسے حالات تھے کہ انسان غلام بن جاتے تھے اور ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو اسلام میں آنے کے بعد باوجود کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں, کتنے جہاد ہوئے ہیں جس میں کہ غلام باندھی آئی ہیں, لیکن اس وقت دنیا اسلام میں آپ کو کہیں غلام باندھی نہیں مل رہا, کیونکہ اس کا سنبھالنے کا ایسا نظام ہے کہ اب ظاہر ہے کہ عورتیں قید ہو کر آ گئی ہیں. اب ان کو کوئی ایسی معذرت زندگی دینا کہ جس سے ان کو تحفظ کا احساس ہو, تو اسلام اپنے ایسا دین ایک ہر چیز کا اپنے آپ کو ذمہ وار سمجھتا ہے. باقی قوموں کا تو یہ قتل کر دو, قتل نہ کر دو تو عورتوں کو بس گندگی کے لیے استعمال کرو اور سب کا شریک مال بن جائے. لیکن اسلام نے کہ جس سطح کی عورت ہے مجاہدین میں سے اس سطح کے آدمی کے حوالے کی جائے, کہ سردار کی کر کی ہے تو سردار کے حوالے کی جائے. اور ہر سطح کی عورت جو ہے اس کے حوالے کی جائے, یہ اس کی باندھی ہو گئی. تو امیر کا حوالہ کرنا جو ہے یہی اس کا نکاح ہے بس. نکاح کیا ایجاب و قبول ہی ہے. آج ایک نکاح میں گئے تھے, مولوی صاحب لطیفہ سنایا کہ اس زمانے میں دیوبند میں داخلے کے وقت یہ شرط ہوتی تھی کہ شادی ہو, شادی نہ ہو, اس لیے کہ جو جس بندے کی شادی ہوئی تھی تو درمیان سال میں چلا جاتا تھا, چلا جاتا تھا. شادی نہ ہو تو شادی ہو تو پھر گڑبڑ کرتا ہے پڑھائی میں اور قابو میں نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ایک طالب علم داخلے کے لیے گیا تو پوچھا محترم صاحب نے کہ شادی آپ کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا شادی تو آدھی ہوئی ہے آدھی نہیں ہوئی. کہ آدھی شادی کیسے ہوتی ہے, شادی آدھی کیسے ہوتی ہے, روٹی آدھی ہو جائے, کیلا آدھا ہو جائے, صحیح بات, شادی آدھی کی. اس نے کہا جی شادی دو ایسے ہے کہ ایجاب ہے قبول ہے. ہاں جی قبول میں نے ہر وقت تیار ہوں, وہ میں نے کیا ہوا ہے بالکل. اب ایجاب کوئی کرے تو میں کروں, ایجاب کوئی نہیں کرے تو میں کیا کروں. ایک آدمی اس سطح کا حوالے کیے کر دیا جاتا تھا. یہ سر یہ واقعہ یاد آ گیا سنا دوں آپ کو. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو مہات المومنین میں سے ہیں, ساری امت کی آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں, تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ مہات المومنین میں سے ہیں. ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے, یہ یہودی خاندان کی ہیں. کہتی جب میں چھوٹی بچی تھی تو گھر میں میرے ایسے حالات تھے کہ میں والد صاحب باہر سے آئے چچا آئے میں دوڑ کر چھلانگ لگا کر چمٹ جاتی تھی, گلے کو لپٹ جاتی تھی اور اٹھاتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے. اور اس طرح کی زندگی گزر رہی تھی کہ ہمارے ہاں خبر آئی کہ مدینہ گئے اس میں حجاز میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کوئی نبی آخر زمان ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے باپ اور چچا گئے ملاقات کے لیے, اور جب ملاقات کے لیے کر کے آئے تو جب جوں لمبے سفر سے آئے تھے تو میں اسی طرح کھڑی تھی کہ جوں آئیں گے میں چھلانگ لگا کے گلے لپٹوں گی تو مجھے اٹھائیں گے, پیاریں گے, پیار کریں گے, چمکاریں گے. نہ کہتے میں جب یہ آئے اور میں گئی اور میں چمٹی ان کو تو انہوں نے کوئی آگے سے اس کا پیار محبت کا اظہار نہیں کیا, اور بجھے بجھے تھے دونوں, بجھے بجھے تھے. اور اس طرح ہوا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا, یا مقامی لوگوں نے جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسا پایا ان آدمی کو. تو وہ کہتے آگے سے ایسے وہ اپنے طبیعت خراب کی ہے, انہوں نے کہا کہ بس کہ کیسے خالق پیغمبر ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں بس پھر انہوں نے ایک دوسرے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا ہے, ہم نے نہیں ماننا ہے. کہتے ہیں کہ سارے رد عمل سے, سارے رویے سے مجھے بڑا عجیب تاثر ہوا اور تشویش ہوئی اور مجھے پسند نہیں آیا ان کا سارا. کہ یہ بھائی بچی ہونے کے ساتھ میں محسوس کیا کہ وہ آدمی تو حق نظر آ رہے ہیں اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. وقت گزرتا گیا, بالغ ہو گئی, شادی ہو گئی, اور شادی جب ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ یثرب کا چاند میری جھولی میں آ گیا ہے. تو عربی میں, عربی زبان میں چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے. کہ کوئی خواب دیکھے, خواب میں اگر سورج دیکھے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے اس کی بیٹی پیدا ہوگی, اور چاند دیکھے تو اس کی تعبیر اس کا بیٹا پیدا ہوگا. اور اس کا چاند کافی ایسے اعزاز کے ساتھ اگر دیکھ رہا ہو تو اس کا تعبیر یہ صاحب منصب بیٹا ہوگا. ہاں جی, اور اس کی پھر کئی قسم و قسم کی تعبیریں ہیں. تو جس طرح پر انہوں نے دیکھا تھا, انہوں نے دیکھا کہ شادی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یثرب کا چاند میری جھولی میں آ گیا, تو اپنے بیٹے یا خاون سے بیان کیا, باپ سے یا خاون سے بیان کیا, تو اس کے آگے سے تھپڑ مارا زور سے منہ پر. اس نے کہا کہ تو جو ہے تو یثرب کے بادشاہ سے شاہ کی زوجیت میں جانا چاہتی ہے, شادی کرنا, اس کی بیوی بننا چاہتی ہے. اسی اثناء میں غزوہ خیبر میں یہ آئی ہیں. ہاں جی, ہاں جی, کسی کا مطالعہ تازہ ہے؟ غزوہ خیبر میں, ہاں جی, غزوہ خیبر میں, غزوہ خیبر ہو گئی. غزوہ خیبر جو ہو گئی تو اس میں ان کے خاندان والے قتل ہوئے اور یہ قید ہو کر آ گئی, قیدیوں میں آ گئی. جب قیدیوں میں آ گئی تو اس میں جب تقسیم ہوئی تو ایک تو مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے خاندان کی عورت تھی, اور تو ان کے لیے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ صحابی تھے کہ جو بہت خوبصورت اور بہت مالدار, بہت خوبصورت شخصیت ہے, ان کو ان کے حوالے کیا. انہوں نے پھر یہ بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ کیسے ہوا کہ آزاد کیا انہوں نے. بہرحال انہوں نے آزاد کیا یا کچھ بھی ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے, آزاد کر کے کیا ہے, ہدیہ کے طور پر کیا ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ آزاد ہیں ہماری طرف سے, آپ نے خاندان میں جانا چاہتی ہیں تو آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے, جہاں بھی آپ جانا چاہتی ہیں آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے. تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا, آزاد ہونے کو قبول نہیں کیا. اب یہ کہ تھا کربی رضی اللہ عنہ ان سے دستبردار ہوئے, انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا ہے, تو اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں. تو ازواج مطہرات میں سے ان کا شمولیت ہوئی ہے. ہاں جی, اور یہ سیرت سے پڑھے ہیں تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سیرت النبی ربیع الاول آنے والا ہے نا, سیرت النبی تو ناولوں سے زیادہ دلچسپ اور انوارات سے بھری ہوئی چیز. بشرطے کہ کتاب جو ہے کسی صاحب دل کی ہو اور کسی کامل آدمی کی ہو. جیسے کہ سیرت مصطفیٰ ہے مولانا سکندروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, اور پھر اور کون سی ہے جی, اور سیرت مصطفیٰ ہو گئی. ہاں جی, وہ کہیں کیا بہت معیاری سیرت مصطفیٰ ہے مولانا اسکندلوی صاحب کی. ہاں جی, رحمت عالم کی ایک, اور جو شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے اس کی دو جلدیں شبلی کی لکھی ہوئی ہیں, باقی سیف سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہیں. شبلی کی پہلی دو جلدیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں جہاد کا موقف کمزور بیان کیا گیا ہے, اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ شبلی جو ہے تو جدید تاریخ کے نمائندہ تھے, اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ سے بیعت ہو کر کامل ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد باقی جلدوں پہ لکھی ہوئی, ماشاء اللہ ان میں اتنے تفردات نہیں ہیں. ایک جگہ اس میں بھی تفرد ہے جنت کے دخول اور دو جہنم کے دخول کے بارے میں, کہ وہ خالدین فی ابدا کو دائمی نہیں. اس میں وہ ڈاکٹر سیار صاحب آج نہیں آیا ہوا کہ جو آیت ہے, ایک آیت ہے کہ اس میں اللہ کا آتا ہے خالدین فی اللہ, پتہ نہیں کیسی آیت ہے مجھے یاد نہیں آتی. نہیں, اس میں اللہ کا لفظ ہے کہ جو جس کو اللہ چاہے, یہ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. ہاں یہ آیت ہے الا ما شاء اللہ, خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ہے. الا ما شاء اللہ میں کہتے ہیں کہ اس میں گنجائش کفار کے لیے نکلتی ہے, لیکن سب مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کی ہوئی ہے کہ الا ما شاء اللہ کہ اللہ کر سکتا ہے, لیکن کرنے کا اصول اس میں کفار کے بارے میں طے نہیں ہوا, وہ اللہ پاک کی طرف سے. لہذا اللہ قادر تو ہے لیکن ہوگا ہی نہیں. تو تفسیر تقریباً جمہور نہیں بلکہ شاید یہ ان کا تفرد ہے, وہ رہ گیا ایسے اس نبی میں. تو ماہرین کی چھانی ہوئی ہوتی ہیں کتابیں, ہم نے ان سے سنی ساری باتیں. آئیں والی صاحب اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوتا. اس یار سب لوگ کہہ رہے میں سیرت مصطفیٰ کے علاوہ دوسری کتاب کا نام نہیں لے رہا تھا. تو یہ جداد میں لوگوں کو پتہ ہو تو پھر اس چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں. فائدہ مفید ہے, مفید بہت زیادہ ہے. اس سیرت النبی مسیح سلیمان الدین رحمۃ اللہ علیہ وسلم نعمانی کی ہے, مفید بہت ہے کیونکہ اس کی بڑی زبردست باتیں ہیں. خطبات مدراس ہے 80 صفحوں کی کتاب ہے, لیکن وہ ہزار ہزار صفحوں والے پر بھاری ہے, بہت زبردست. اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے محمد دی آئیڈیل پرافٹ کے نام سے. اور ایک دوسرا اس سے آسان ترجمہ بھی ہو گیا با؟ یہ ذرا مشکل تھا. اچھا وہ کس کا ہے؟ وہ میرے پاس نام اس کا ترجمہ اس کا کیا اس کا نام کیا ہے؟ اچھا جی ہاں, تو یہ بات مکمل ہو گئی. یہ میں ایسے مضمون آ گیا کیسے وارد ہو گیا میں نے بیان کر دیا. میں دوسری بات کہنا چاہتا تھا کہ وہ غلاموں کا, ایک آدمی غلام خریدنے کے لیے گیا تو وہاں منڈی میں ایک آدمی غلام بیچ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے اس آدمی خریدنے کے لیے آ گیا, اس نے کہا کہ اس نے کہا بڑا اچھا ہے, بہت کام کا آدمی ہے, بڑا کارکن آدمی ہے, بس یہ کہ اس کی ایک عادت ہے سال میں ایک جھوٹ بولتا ہے, سال میں ایک جھوٹ بولتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے غلام تو روزانہ 10 جھوٹ بولتے ہیں, سال میں ایک بولتا ہے تو غنیمت ہے, تو نے خرید لیا. تو بڑا اچھا کام اس کے پاس کرتا رہا, وہ اس کے جھوٹ بولنے کا دن آ گیا جس دن اس نے ایک جھوٹ بولنا ہوتا تھا. ہاں جی آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک تو جاتا آگے ہو جاؤ. اچھا تو اس میں اس کا جھوٹ بولنے کا دن آ گیا, تو اس نے اس کی مالک کی بیوی سے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر اس کے حلق کے اوپر کے داڑھی کے بال تو لے آئے نا تو میں ایسا دم اور منتر پڑھوں گا کہ تیرا تابے دار ہو جائے گا, بس پہ آگے چوں نہیں کر سکے گا. تو عورت کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے ایسا دم منتر ملے کہ یہ قابو میں ہو, یہ مخلوق جو ہے نا یہ قابو میں رہے. وہ بڑی خوشی ہوئی, اس نے کہا اس طرح اس کو لا کر دے دیا اور ٹھیک ہے کہ اس طرح سے بس ایسے بات چلنے کے لیے آنا. مالک کے پاس اس نے کہا کہ میں آپ کا نمک کھایا ہے, آپ کا میں خیر خواہ ہوں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ کسی وقت آپ کی بیوی آپ کو ذبح کرے گی اس طرح سے, اس لیے آپ اپنا خیال رکھنا, اپنا دھیان رکھنا, کیونکہ آپ میرے مالک ہیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ضرور ہو جائے. یوں مالک رات کو جا کر سویا ہے, عورت جو ہے منتر کے شوق میں آئی ہے, اس نے اس طرح گردن پر رکھا نا, خامد اٹھا اور اس طرح لیا, اس نے پکڑا اسی جگہ کو ذبح کر دیا. اور جب صبح اٹھا تو اس کو یاد آیا کہ پہلے مالک نے کہا تھا کہ تو ایک جھوٹ بولتا ہے, یہ کہیں جھوٹ تو نہیں تھا, وہی جھوٹ تھا, ایک ہی جھوٹ تھا, نے خاندان کا بیڑا غرق کر دیا. تو شیطان کے اہم ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے خاوند کے دل میں بیوی کی بدگمانی پیدا کرنا, یہ ایک ہتھیار ہے شیطان کا. اور اس ہتھیار پر بہت زیادہ وہ مطلب ہے کہ حاصل کرتا ہے, کامیابی حاصل کرتا ہے اس ہتھیار سے, اس ہتھیار سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے خاوند کے دل میں بیوی کا اور بیوی کے دل میں خاوند کا. ہمارے عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے نا, اسے میں نے بیان کیا تھا, ایک عورت نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, خاوند اسلام آباد میں ایک قابلی عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کس آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے پتا ہے نا, وہ کیسے پتہ چل گیا؟ بس میں سمجھتی ہوں. یا اللہ تو کیسے سمجھتی ہے؟ خیر جی وہ خیر اللہ کی بندی, وہ اسلام آباد میں گیا, وہ انجینئر ہے, وہاں پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں مختلف, اور وہاں کام مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور تمہارے پاس آتا ہے کوئی قابل اعتراض بات ہو اس کو تو اس کو رد عمل کرو, ورنہ تمہارے جب آتا ہے اب ہفتے میں ایک دن دو دن کے لیے آتا ہے, آپ اس کی خدمت کریں, اس کے جو تم پر حقوق ہیں اس کو بجا لائیں, اور باقی جس بات کا ثبوت آدمی کے پاس نہ ہو عملی تو اس کو کیسے کہہ سکتے آج. تو میری کہنے سے اس کو ذرا خاموش ہوا. اس نے پروجیکٹ مکمل کیا, دو ہاتھ دو کان دو ایک ناک لے کر واپس آیا, کچھ بھی نہیں, کوئی شادی وادی نہیں تھی. اس کو شیطان نے بدگمانیاں مبتلا کر کے, اچھا کئی گھروں کئی عورتیں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں خامنوں کے بارے میں, اور ان کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ شادی کی بات اچھا تھا لیکن اب جو ہے تو اس کے اور جگہ پہ ہو گئے ہیں, بس وہ میسج آتے ہیں اس کو کالے آتی ہیں اور باتیں کرتا ہے, اور بس مجھ سے اب اس کا ہو گیا ہے, تو میں بڑی سخت لڑ رہی ہوں اس کے ساتھ, روزانہ جو ہے جھڑکیاں ہوتی ہیں. میں اسے کہا کرتا ہوں کہ اگر اس نے تعلق قائم کر بھی لیا ہے, اگر اس نے قائم کر بھی لیا ہے تو تمہاری طرف سے اس کو مل رہی ہیں جھڑکیاں, اور اس طرف سے اس کو مل رہے ہیں ڈائلاگ. ہاں جی, اب تو بتا کہ تیرے ساتھ الگ اس کا زیادہ بنے گا یا اس کے ساتھ زیادہ الگ بنے گا, اب مرضی ہے تیری. بس میں تو آپ کہتے جائے, میں کوئی دم درود میں نہیں کیا کرتا ہے, پہلے عملی اقدام میں کیا کرتا ہوں. ہاں جی, ایک عورت نے کہا کہ اس کی دوسری میں جادو اس پر کیے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے؟ جادو سے اس کا عقل خراب کر دیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو. میں نے کہا تحقیق کریں. ہاں جی, کیسے جادو کیے ہوئے؟ تو خاوند کا یہ بیان کہ ہاں واقعی اس نے ٹھیک کہا ہے, دوسری نے خوش اخلاقی کا جادو مجھ پر کیا ہوا ہے اور اس نے بد اخلاقی کا جادو کیا ہوا ہے. کتنا مجھے تنگ کر رہی ہے کہ میں ناک میرا دم کیا ہوا ہے اور وہ خوش اخلاقی ہے, بس یہ جادو ضرور, یہ جادو تو ضرور ہے میں سمجھ رہا ہوں, باقی کوئی جادو نہیں ہے. یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے نا, سب کیونکہ ہمارا تصور کے سلاسل عملی ہوتے ہیں, اس میں جار مجرور کے اور بہانے بیان کر کے اس کو کر کے کرے, یہ جو عملی اس کے برتنے میں زندگی میں کیا لاتا تھے, یہ وہ چیز ہوتی ہے. ایک عورت آگے اس نے کہا کہ خامن میرا جو ہے تو وہ بالکل ہاتھ سے نکلا ہوا ہوا ہے, اور میں نے اس کے لیے بڑے وظیفے کیے, کراچی میں ہم تھے تو مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ وظیفہ ہے, اور یہ وظیفہ یہاں تک سمندر میں ڈوب کر پڑو. تو میں نے وہ وظیفہ بھی کیا ہے, میں قابو میں نہیں آیا. خیر دوسری بہن کی اس کے سلسلے میں تھی, آتی جاتی تھی, تو اس سے میں نے حالات وغیرہ معلوم سارے معلوم کیے, تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں تک ڈوب کر وظیفہ تو پڑھ سکتی ہے لیکن خاند کے سامنے زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اب ڈوب کر وظیفہ پڑھنے کے لیے تو تیار ہے لیکن خاند کے سامنے جنی کٹی نہ سنائے اس کے لیے تیار نہیں. تو ایک ایک دم سے دم تعویذ سے جو ہمارے ایک مسئلے کو حل کیا جائے تو ہم کیسے حل کریں اس کے مسئلے, جب اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے. ایسے چلے ایک اور دلچسپ واقعہ یاد آ گیا, اس سناؤں گا آپ. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پایا عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور تعبیر کے بہت ماہر گزرے ہیں. تعبیر نامہ ابن سیرین, تعبیر الرویا, ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعبیر الرویا, تو اس میں دو ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں. ایک عورت آگی, اس نے کہا کہ امام صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مخلوق خدا آ رہی ہے میرے ساتھ بدکاری کر رہی ہے. انہوں نے کہا جاؤ کون ہو کہ ملکہ کی خدمتگار ہوں کہ آپ؟ انہوں نے کہا جاؤ تمہارا خواب ہی نہیں ہے, جس کا خواب ہے وہ مجھ سے پوچھے, اس کی تعبیر میں نہیں بتا, جس کا خواب ہے وہ پوچھے تب تعبیر بتائیں گے, تمہارا خواب نہیں ہے. اس نے جا کر ملکہ زبیدہ سے کہا کہ وہ حضرت صاحب تو کہتے ہیں تمہارا خواب نہیں ہے, جس کا خواب ہے وہ مجھ سے پوچھے. تو اس نے کہا جا کر اس سے اس کو کہہ دو کہ ملکہ صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے. جا کر اس کا کہا ہاں اب ٹھیک ہے نا, اب تو نے ٹھیک کہا نا. تعبیر اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا کارنامہ کرے گی جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوگا. تو اس کے اس میں تھا کہ امبو کے امبو گروہ کے گروہ آ رہے ہیں بدکاری کر رہے ہیں, کہا کہ مخلوق خدا سے کو فائدہ ہوگا. تو اس نے پھر نہر زبیدہ بنائی ہے, عراق سے عرفات تک پانی لے کر آئی ہیں. ہم پچہتر میں جب گئے ہیں تو اس نہر کے ہم نے آثار دیکھے ہیں, اور پانی کی عرفات میں تکلیف تھی اس زمانے میں. تو ساتھی ہمارے عین زبیدہ کو کہتے ہیں وہاں جا کر بالٹیاں بھر کر پانی لائے تھے عرفات کے, نہ پانی اور نہیں تھا. بعد میں تب بہت پانی کا اپنا اچھا بندوبست کر لیا ہے, تو ان کا عام فائدہ ہوگا. اب ایک دفعہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, بڑا اچھا لڑکا تھا, سعودی عرب میں ہوتا ہے, ڈاکٹر ہے. یہیں سے ہم نکلے درس کر کے, تو جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ڈاکٹر صاحب, میں کیا کہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں, تو بہت خطرناک خواب دیکھا ہے, بڑا ڈر رہا ہے, بڑا پریشان ہے. تو پھر بتائے بیعت کا تعلق ہوتا آدمی کو ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے بتانے کا. اس نے کہا جی میں تو خواب دیکھے والد صاحب کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں. اس کی کیا تعبیر, میں کہا تم دونوں کو کٹھا حج نصیب ہوگا. میں نے کیا خواب دیکھے, کیا کہ میں تعبیر تو یہیں پر انہوں نے بیان کی ہے, میں کیا کہوں. تو اللہ کی شاہ کوئی صاحب ڈاکٹر ہوا سعودی عرب گیا, دونوں کو کٹھا حج نصیب ہو. خوابوں کی تعبیر یہ اس طرح سے بنتی ہے, آپ دیکھتے اس کی وہ تعبیر عجیب و غریب تعبیر. علامہ ابن سیرین کے واقعات میں ہے, آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈا توڑتا ہوں, سفیدی لیتا ہوں, زردی پھینکتا ہوں. انہوں نے پھر کہا کیا کیا کہو کیا کہتے, اس نے پھر کہا, تیسری بار پھر کہا کہو کیا کہتے, تیسری بار نے پھر کہا, انہوں نے کہا پکڑو کفن چور ہے. پکڑا گیا, تحقیقات ہوئی, کفن چور نکلا, کہ سفیدی لے لیتے اور اس کو زردی چھوڑ دیتے. اس سے اگلا جواب سناؤں وہ اس سے زیادہ عجیب. ایک آدمی سفر پر گیا ہوا تھا, سفر سے واپس آ رہا تھا اور مثلاً گھر سے اس کا پڑا ہوا آیا, پہلا جو قافلہ پہنچ گیا تو انہوں نے جا کر اطلاع کر دی وہاں کے آنے والا ہے. صبح اس کا پہنچنے والا پہنچنا تھا, گھر پہنچنا تھا اس نے سفر سے. رات کے خواب میں دیکھا کہ دو مینڈے ہیں, یہ دمبے نہیں ہوتے ہیں سینگوں والے, بڑے سینگوں والے, اس کو مینڈا کہتے ہیں. دو مینڈے جو ہیں اس کے گھر والی کے پیشاب کے آلے پر جھگڑ ہے, سینگ مار رہے ہیں, دوسرے کو لڑائی کر رہے ہیں اور خون بہنا شروع ہو گیا. یہ آدمی جاگا, بڑا ڈرا ہوا, اس کا بڑا غصہ بھی ہے, ڈرا ہوا بھی, اس نے کہا کہ یہ تو ایسے نظر آتا ہے کہ میری گھر والی جو ہے وہ میرے بات ٹھیک نہیں رہی ہے. خیر اس نے گھر جانے سے پہلے کسی کہ علامہ سرین کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس کیا پوچھا, انہوں نے کہا حضرت میں نے تو یہ خواب دیکھے. انہوں نے کہا کہ تیری واپسی کے آنے پر جو ہے تو اطلاع عورت کی اطلاع ہوئی, اس نے اپنی صفائی کرنا چاہیے تو صفائی جلدی کرنا چاہیے تو اس نے کینچی سے کی ہے, کینچی جو چلتی رہی دو منڈے تو اس سے اس کو زخم ہوا ہے, تو جب جائے گا پٹی بندی ہوئی ہوگی. تو اسے جا کر دیکھا, بالکل یہی تعبیر تھی, وہ بڑی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ پاک مومن کو فراست بھی نصیب فرماتا ہے. یہ کیسی حدیث ہے جی, اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور الله ينتقوا بتوفیق الله. مومن کے فراست سے ڈرو, یہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. ہاں جی, تو اس میں بعض اوقات جو ہے مردوں کو شک کی بنیاد پر آپ احتیاط تو کر سکتے ہیں, تحفظ کی کوشش تو کر سکتے ہیں, شک کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جی مولوی صاحب, ہاں جی, شک پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا, شک پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور شک پر کوئی آدمی فیصلہ کب کرے, ایک تو شک کرنا جو ہے تو یہ فعل حرام ہے بغیر ثبوت کی, بدگمانی دل میں آنا, یہ تو انسان وسوسہ ہے, آ سکتا ہے, ہر کسی کو آ سکتا ہے, لیکن اس کو صحیح سمجھ لینا, اس کو پھر کرنا. یہ وہ آپ کو اپنے عجیب واقعات میں دو اپنے سناؤں نا, کہ گھر والوں نے گھر سے میں نکل رہا ہوں, گھر والوں نے کہا کہ سودا لینا ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے جیب میں سے بس کارڈ کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ 500 روپے اس میں ڈالے تھے, تو زمانے میں میرا خیال ہے ہماری تنخواہ ہوتی تھی کوئی 18 گریڈ میں 2000 تنخواہ ہوتی تھی، 500 کی بڑی مالیت ہوتی، اور سونا جو ہے تو شاید 1500 روپئے 2000 تولا تھا، یا 1500 روپئے تولا تھا. اچھا میں نے اسے جیب میں ہاتھ گھر میں ہی میں کہا پیسے دیکھا تو 10 روپے کا نوٹ ہے، 500 کا نہیں ہے. میں پیسے گم ہو گئے. تو گھر والی کہتی ہے کہ یہ بس سرون کوارٹر والوں نے چرایا. تو میں نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہ تو اور پھر کون ہے، یہی آتے ہیں کام کرتے ہیں اور نکل کر چلے جاتے ہیں، تو بس جیب میں پیسے پڑے ہوئے تو انہوں نے نکالے اور کوئی. تو میں نے کہا کہ بندے اس بات کا ثبوت نہ ہو، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، میں وہاں لڑائی کھڑی کر دوں، ہنگامہ کھڑا کر دوں، مناظرہ شروع کر دوں، دفع کرو آپ. میں چلا کہ جن 11 بار پڑے آدمی تو یا وہی چیز مل جاتی ہے یا اس کا نعم البدر ملتا ہے. وہ میں نے پڑھ لیا، اس سے نہ ملا تو ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیں. سورہ یاسین پڑھ لی بس میں تو مطمئن ہو گیا. میں نے کہا والے اللہ کے ہو گیا مسئلہ اور خیر ہو جائے گی. کالج چلا گیا تو وہاں پر دل میں خیال آیا کہ 10 روپے تو جیب میں ہیں، 10 روپے کا آج کے دن کا تو سودا ہو سکتا ہے، 2 روپے کا آلو کلو، 3 روپے کے 3 روپے کا ٹماٹر کلو، 2 روپے کا پیاز کلو، تو 7 روپے 3 روپے میں بچ گئے. دیکھا چلو یہ سودا آج کے دن رہ رہتا ہوں، پھر باقی دیکھیں گے. سودا میں نے لیا، 10 روپے نکال کر اس کو دینے لگا. ایسے میں نے کھولا تو زمانے میں 500 کا نیا نوٹ آیا تھا، 10 روپے کے پرانے نوٹ سے چھوٹا تھا سائز، اس کے اندر پڑا ہوا 10 کے اندر، 10 کا پڑا ہوا تھا گم ہوا. تب بدگمانی کر کے میں نے کاروائی شروع کی ہوتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اگلوں کا دل برا ہونا، ان کے دلوں سے بدعائیں نکلنا اور بے عزت ہونا آدمی کا، یہ تو مطلب بہت بری بات ہوتی ہے. انہیں ایک دفعہ کوئی آدمی کو سودے کے لیے بھیجا تو اس نے واپس لا کر مجھے 100 روپیہ دیا، 100 روپئے نے جیب میں ڈال دیا، ایسے جیب میں ڈال دی جرسی کے نیچے. اب میرے نظر میں بیٹھا سامنے ڈاکٹر سیار صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی دوسرا آدمی آیا اس کو پیسے اب دینے ہیں. میں تو کیا میں ہوا، کیا جیب، کیا کپڑے ڈھونڈ مارے، 100 روپیہ نہیں ہے. کھا گیا اب سامنے وہ بیٹھا تھا، میں ہوں تو کوئی بھی نہیں. اور اگلا آدمی ہے تب ایک آدمی اگر کوئی کہے کہ کوئی بیرا کہہ کے تو چرا لی ہے، تب تو مانی جا سکتی بات، اس کو کوئی کہے ماننے کے قابل ہی نہیں ہے. کھایا میں دفع کرو، میں اسے کہا پھر آپ کو دیں گے، دفع کریں. اب رات کو سونے کے لیے میں نے جرسی اتاری تو جرسی کے ساتھ چمٹا ہوا 100 کا نوٹ لگے ہوئے، جیب میں نہیں گیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا. تب بتایا بدگمانی کر کے اگر ہم کاروائی کرتے تو کیا رکھ دیا. تو بدگمانی سے شیطان بڑا کچھ نکالتا ہے، خاص طور خاوند بیوی کے درمیان بدگمانی سے. اور اگر بغیر کسی وجوہات کے، بغیر ثبوتوں کے خاوند کو بدگمانی آ رہی ہوں تو اس کو اپنے بارے فکر کرنی چاہیے، اس کو مائلڈ شیزوفرینیا ہے اس کو. ہاں جی، کسی جگہ آدمی رہ رہا ہے ساتھیوں کے بارے میں آدمی کو بدگمانی آ رہی ہیں، ہاں جی، تو اس کو بھی مائلڈ شیزوفرینیا ہے. ہاں جی، اس کو دوائی لینی پڑے گی، مشورہ کر لے. ہاں جی، کیونکہ یہ جہاں آدمی رہے، جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے ان کے ساتھ تعلقات درست نہ ہوں، گھر میں رہے وہاں تعلقات درست نہ ہوں، بینک میں کام کر وہاں تعلقات درست نہ ہوں، تو اس سے آدمی کی شخصیت کو، اس کے دین کو، اس کی آخرت کو، اس کی دنیا کو، سب کو بہت نقصان پہنچتا ہے. بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ معاشرت کی ترتیب ہے کہ جو قرب الہی میں اعمال تصوف میں ایک بہت ضروری عمل ہے، بہت ذکر اذکار کیے ہوئے آدمی اور بہت نوافل اور کوشن کیے ہوئے آدمی اور تہجد پڑھے ہوئے حج عمرے کیے ہوئے آدمی اس جگہ پر ہار جاتا ہے، بہت نقصان اٹھا لیتا ہے، اعمال کا نقصان اٹھا لیتا ہے، اس جگہ کوتاہی ہو جاتی ہے آدمی سے. ٹھیک ہے نا؟ دو تین دن پہلے کا واقعہ کہ ایک عورت نے ٹیلی فون کیا، شادی میں نہیں کرائی تھی، جو مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس سے غلطی ہیں کہ میں نے کچھ شادی نہیں کرائی، جو کامیاب ہیں وہ تو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں، میں کسی کو یاد ہی نہیں ہوں، اور جو ناکامیاب ہیں وہ سارا بوجھ میرے سر پر ہوتا ہے، کبھی کس کا کیس آتا ہے، کبھی کس کا کیس آتا ہے، کبھی کس کا مقدمہ آتا ہے، کبھی میرے گھر والے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم جو اس گھر کو عدالت نہ بناؤ ہمارے لیے, کہ یہاں کے ہنگامے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں. اس عورت کا آیا, ٹیلی فون آیا کہ تمہارے کہنے پر خامن نے ساس کو علیحدہ کیا, مجھے علیحدہ کیا, اور اگرچہ ہمارے گھر علیحدہ ہیں لیکن پھر وہ آ کر گھس کر بس ہنگامہ کرتی. اس نے کہا آج تو گھس کر اس نے مجھ پر وار کیا اور مجھے ایسے نوچا اس نے, اور ڈاکٹر صاحب آج تو میں نہیں رہنے چاہتی ہوں. تو خامن اس کا مجھ سے بیعت تھا, تو میں بیعت میں یہ شف شف سے نہیں چلایا کرتا آدمی کو, میں آدمی کو واضح بات کہہ کر یا میرے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا, رہے تو ٹھیک طریقے سے چلنا ہوگا, اور ٹھیک سے نہیں چل سکتا تو اور 10 راستے اور ہیں, تبلیغ کی جماعت میں جائے بس سنا کر آ جائے گا, باقی جو کچھ کرے اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں, کوئی چیک ہے نہیں ہے کہ جو کچھ کرتا ہے نہیں کرتا. مرکز والوں سے میں نے کہا کہ میرے مالک تمہارے امیروں کے میٹر بند ہیں, انہوں نے کہا ہم تو ترغیب دے سکتے ہیں, عمل کرنے میں خود ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک اچھی بات, میں اس پر چلتے کو نہیں چلاتا. جس آدمی نے مجھے تھپڑ مارنے کا اختیار نہیں دیا ہے منہ پر, اس کو میں بیعت نہیں کرتا. کیا اس طرح کے اختیار تک جب نہیں آتا آدمی, تو اس کے خاند کو میں نے کہا کہ یو آر وائلیٹنگ دی شریعت, یو آر وائلیٹنگ دی شریعت, اور جو آدمی شریعت کو وائلیٹ کر رہا ہو, شریعت کو گرا رہا ہو, اس کا فرض واجب سنت کو یمل خدا کے ہاں قبول نہیں ہے. تو اس لیے اب تم کیا کرو گے؟ تو اس نے فوراً میسج اس نے کہا میں وہ کروں گا جو آپ حکم دیں گے. تو میں نے کہا میرا حکم یہ ہے کہ گھر والی کو اور والدہ کو اتنا دور کرو آپس میں, ابھی تم نے ایک منزل میں اوپر کی منزل میں ایک کو نیچے دوسرے کو کیا, کو اتنا دور کرو کہ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں, ورنہ ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. تو اس کا فوراً میسج آ گیا, اس نے کہا کہ فی الحال تو ہم نے کر لیا اس کا بندوبست کر لیا, اور مستقل بندوبست کے بارے میں سوچیں گے. تو دین شف شف تو نہیں ہے نا جی, تو واضح چیز ہے. کوئی آپ بات پوچھتے ہیں پوچھیں, بس ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں جی. کوئی بات پوچھتے ہیں جی, جی تو اسٹالوں کی انہوں نے شکایت کی ہے کہ مدینہ مسجد اللہ اسٹال تو ٹھیک چل رہا ہے, باقی تین اسٹال ہمارے جو تھے وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. کس کس کے حوالے تھے جی؟ سمی کالے کے دو اسٹال اور مسجد فردوس کے دو اسٹال, ایک اسٹال کس کے حوالے تھے؟ ہاں جی, عمران اچھا تو وہ ابھی فارغ ہو گئے حضرت, اور میں بھی فارغ ہوا تھا, تو فی الحال عرضی طور پر ایک ارجنٹ کے اسٹوڈنٹ کے حوالے میں نے کیا ہوا تھا, اپنا کوئی ساتھی مستقل ابھی ملا نہیں جس کے پاس ٹائم ہو وہ کر سکتا ہو. تو ابھی اچھا یہ جی چار اسٹال چلانے ہیں, ان میں جمعے کی نماز وہاں پڑھنی ہوگی, کتابیں ہماری وہاں مولوی صاحبان کے کمروں میں ہوتی ہیں, الماریاں بھی ہیں کہ شیلف ہیں اس کو وائر لگانا ہوتا ہے, لگانے کے بعد وہاں کتابیں لگانی ہوتی ہیں. چالو کیا تھا, لوگ کچھ اعتراض کرنے کے لیے بھی آتے جاتے رہے لیکن اللہ نے چلا دیا. یہ ہے تو بہت آسان تبلیغ ہے کہ اہل حق کی کتابیں ان کو پہنچ جاتی ہیں, وہ خریدتے بھی ہیں. ہم تجارتی بنیاد پر نہیں چلاتے, وہ کس پر کرتے ہیں؟ اشاعتی بنیاد پر ہم چلاتے ہیں, تجارتی نہیں چلاتے ہیں. تو اس لیے ان کا بہت کم انہوں نے نفع رکھا ہوتا ہے, اتنا جن کرایہ آنے جانے کا یہ نکل جایا کرے, تو اس سے بہت فائدہ ہوا, بہت لوگوں تک بات پہنچی اور بہت لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا, زندگیاں بدلی ان کی. تب اس کے لیے مدینہ مسجد کے لیے تو ہمارا بندوبست مستقل ہے, اس میں فرق نہیں آتا. مسجد فردوس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا جی؟ جمعہ کی نماز وہاں پڑھنی ہوگی, اس کے بعد سٹال چلانا ہوگا جی, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. کون تیار ہے جی مسجد فردوس کے لیے؟ مسجد فردوس میں آپ جمعہ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا جی, طریقہ کار سیکھ لیں گے, کتابیں کہاں پر ہیں یہ پوچھ لیں گے. یہ کس سے پوچھے گا جی؟ جی وہاں کی کتابیں کس کے پاس ہیں مسجد فردوس والی؟ جی ہاں ہر جمعے کو وہاں لے کر جاتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں ہاں ہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ پوچھنا پڑے گا منگل کے دن پھر آپ پوچھیں گے وہاں سے وہ کتابیں کس کے پاس میں آپ کے ذمہ ہو گیا جمعہ وہاں پڑھا کریں گے اور کتابیں لگا کر اور اس میں ذرے مومن 50 ذرے مومن ہمارے اسٹال تقسیم کرتے تھے جو بہت بڑا انقلاب ہے 50 ذرے مومن یونیورسٹی میں چلنا یہ بہت بڑا انقلاب ہے آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو ہاں جی تو ذرے مومن بھی ان سے لیتے تھے احماد صاحب سے احماد صاحب سے وہ احماد صاحب سے پوری آپ کی ترکیب بنا دیں گے اسلامی کالج کا اسٹال کون چلائے گا جی ایک دم بڑی مسجد والا اور اسلامیہ مسجد والا آپ کا کارگزاری ہمیں تو نہیں آئی نا جی کارگزاری پوچھنی پڑے گی نا اس سے خدا آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اس سے ملاقات کر کے بتائیں پھر وہ بھی آپ نے منگل کی مسجد سے پھر اس کا رپورٹ کرنی ہے اس عثمانیہ مسجد کے لیے کون اساتذہ وقت دے گا جی عثمانیہ مسجد کے لیے جمعہ کی نماز وہاں پڑھنی ہوگی جمعہ کو کون فارغ ہے تو اس کے بارے میں غور فکر کریں ساتھی کچھ تیار کریں منگل کی وجہ سے پھر کریں گے اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ پچاس ارے مومن کا یونیورسٹی میں آنا اس کو 50 آدمی پڑھتے ہیں پھر آئے کو پورا ہفتے میں 10 آدمی اور پڑھ لیتے ہیں تو 50 روپے 10 کتنا ہو گیا 500 ہو گیا 500 نے پڑھا تو ہر ایک آدمی 4-5 آدمیوں سے بات کرتا ہے 500 ضربے 5 کتنا ہو گیا 2,500 آدمیوں تک بات پہنچی آپ کی گویا 2,500 آدمیوں کو آپ نے دعوت دے دی تو یہ بہت بڑی وہ کارکردگی ہے حضرت مسٹال کی بھی بڑی تعریفیں لوگ کرتے ہیں خاص کر جمعے کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں اسٹال ہیں اچھا ہاں ہاں وہ بتاتے ہیں کہ جو فلاں مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں کیونکہ وہاں کتابیں ملتی ہیں خریدتے لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے کتاب دیکھیں نا کتاب تک جانا آنا کس کو لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ مہاراج جنگی یہاں پر ایک جگہ جہاں دینی کتابیں ملتی ہیں ہر قسم کی دینی کتاب مل جاتی پتہ ہی نہیں اور پتہ اگر ہو میری طرح آدمی ہے مجھے بعض اوقات 6-6 مہینے اور سال سال صدر اور شہر جانا میرا نہیں ہوتا ہے جاتے ہوئے درمیان میں سے گزر گاڑی میں گزار دیا مجھے گزار دینا میرا جانا نہیں ہوتا ہے ہاں جی لا الہ الا اللہ